อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะเราก็กลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกันเหมือนเช่นเคยนะคะทุกๆเช้าหลังจากเปิดสถานีแล้วสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีก็มีรายการดีๆคือรายการธรรมรับอรุณมาเสนอท่านผู้ฟังได้รับฟังก็เรียกว่าเป็นการเปิดสถานีในสิ่งที่รายการที่เป็นมงคลจริงๆและก็เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ก็คือวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2559นะคะวันนี้เป็นวันแรม6ค่ำเดือน3ปีมะแมค่ะซึ่งในเช้าวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ก็จะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เมตตาที่มาเป็นองค์ปาทกประจำรายการธรรมรับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเป็นประจำ 5-6 ปีมาแล้วนั้นท่านก็จะมาพูดคุยให้ฟังเป็นการตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้ถามมาที่เราเรียกกันว่าเป็นช่วงของการสักการะหรือธรรมสักการะนะคะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะเช้าวันนี้โยมมีปัญหาที่ท่านผู้ใช้นามว่าสิทธะได้เขียนมาถามนะเจ้าค่ะก็เขียนมาถามดังนี้เจ้าค่ะว่าได้ฟังพระอาจารย์พูดคุยในรายการเรานี่แหละแล้วก็ตอบปัญหาเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของการกินนะเจ้าค่ะที่ว่าไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นหรือว่าสัตว์อื่นๆเนี่ยเจ้าค่ะก็ตรงจุดที่พระอาจารย์ตอบว่าการค้าขายก็ไม่ควรทำอกริณียกิจนั้นฟังเหมือนเป็นการผิดศีลข้อหนึ่งเหมือนกับการปารภเพื่อการฆ่านะเจ้าค่ะอันนี้เราก็ได้ตอบปัญหาไปดูเหมือนว่าจะร้ายแรงมากเพราะเป็นการฆ่าทางอ้อมทีนี้ก็ถามว่าจะทำจิตอย่างไรถึงยังคงประกอบอาชีพร้านอาหารอยู่อย่างเลี่ยงไม่ได้เนี่ยถ้ามีอาชีพทางนี้เนี่ยควรจะทำยังไงดีถ้าเราหยุดซะก็คงจะมีหลายคนได้รับผลกระทบนะเจ้าคะอย่างที่พระอาจารย์ก็เคยพูดตอบไปในรายการแล้วหรือว่ามันเหมือนกับการผิดศีลอยู่ทุกวันทุกวันหรือเปล่าเป็นการกระทำซ้ำๆก็รู้สึกว่าน่าจะร้ายแรงกว่าที่เขาเปิดร้านขายสุรานะเจ้าคะอันนี้ก็ผิดศีล5เหมือนกันตอนนี้ถ้าเผื่อฟังทีไรก็เหมือนกับศีลเนี่ยมันจะด่างพร้อยอยู่ตลอดเวลาเลยนะเจ้าคะถึงอย่างนั้นก็ตามเนี่ยสำหรับในกรณีของพวกร้านเสริมสวยต่างๆเนี่ยก็หรือว่าหมอที่ทำเกี่ยวกับสัญญการความงามอะไรต่างๆเนี่ยเจ้าค่ะก็เพื่อเล็งให้เกิดความงดงามขึ้นก็เรียกว่างามตามกิเลสนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะอันนี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะว่าอาชีพเสริมสวยนี่ก็เหมือนกับส่งเสริมให้คนเกิดความหลงเหมือนกับตอนที่ฟังเทศเกี่ยวกับเรื่องดารานักร้องที่พระอาจารย์เคยพูดไว้นะเจ้าค่ะว่าระวังจะไปตกนรกอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็เลยเขียนถามมาอย่างนี้เจ้าค่ะก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักการะหรือว่าตอบปัญหาข้อข้องใจตรงนี้เลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ประเด็นของในทางคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือการไม่เบียดเบียนแต่ซึ่งประเด็นที่เราได้พูดกันในวันที่14โดยต้นคําถามนี่เป็นของคุณสิริพรที่พูดถึงว่าการที่จะไปกินเนื้อสัตว์อะไรต่างๆเป็นการเบียดเบียนชีวิตเขาเงี้ยนะอันนี้ก็ใช่อยู่ทีนี้อย่างไรก็ตามประเด็นอันหนึ่งที่อาจจะมายังไม่ได้พูดถึงในเรื่องนั้นยังรวมถึงอย่างคุณกินโกโก้เงี้ยหรือกินกาแฟเงี้ยกาแฟหรือว่าโกโก้บางทีเนี่ยเขาก็ใช้แรงงานเด็กนะใช้แรงงานเด็กอันนี้ก็เบียดเบียนเด็กเหมือนกันทีถ้าเรารู้ว่าโอ้นี่กระบวนการการผลิตไอ้โกโก้หรือว่ากาแฟมันไม่ได้เป็นการใช้เนื้อสัตว์ก็จริงสัตว์ไม่ได้มาตายแต่ว่าเด็กต้องพลัดพรากจากพ่อแม่ไม่ได้เรียนหนังสือมีคุณภาพชีวิตไม่ดีถูกทำร้ายต่างๆก็เป็นการเบียดเบียนเขาเหมือนกันการถ้าเรารู้แล้วเราทำเนี่ยด้วยจิตที่เรายังรู้แล้วเราก็ยังทำอยู่เนี่ยมันก็มีข่ายมีส่วนแห่งการเบียดเบียนนี่ก็จะแบ่งกันมานะคือจะไปอยู่ในกระบวนการนั้นด้วยอันนี้คืออันส่วนหนึ่งคือไม่ใช่เฉพาะเนื้อสัตว์อย่างเดียวนะ แต่ยังรวมถึงเรื่องของการรับประทานอาหารที่เป็นพืชนี่ด้วยก็ตามถ้ายังมีการเปลี่ยนแปลงก็ยังอยู่ในส่วนตรงนี้ทีนี้ประเด็นที่ต้องทําความเข้าใจก็คือว่าความละเอียดในเรื่องนี้เนี่ยก็จะมีแตกต่างกันอาตมาต้องการจะยกตัวอย่างเช่นว่าในศีลข้อ3ของศีล8เรื่องของการประพฤติพรหมจรรย์ในการประพฤติพรหมจรรย์พระพุทธเจ้าใช้คําว่าไม่เสพเมถุนในเมถุนธรรมเนี่ยคือธรรมะของคนคู่ในที่นี้ถ้าเราจะมาดูคําเนี้ยว่าธรรมะของคนคู่เนี่ยนะอันนี้คืออาตมาต้องการจะวิเคราะห์แล้วเทียบเคียงกลับไปให้นะโดยเอาศีลข้อ3นี้มาเป็นตัวอย่างซะก่อนว่าธรรมะของคนคู่เนี่ยมันก็มีลึกซึ้งตั้งแต่เรื่องบนเตียงนะจนกระทั่งอ่อนลงมาหน่อยเช่นจับมือกันอ่อนลงมาหน่อยก็จะพูดคุยจีบกันนะอ่อนลงมาอีกก็ไปกินข้าวกันอ่อนลงมาอีกก็มองตากันแล้วก็ปิ๊งปิ๊งแป๊บๆกันอย่างเงี้ยอ่อนลงไปอีกก็อาจจะคิดถึงกันเนี่ยเป็นนี่คือความระดับของความละเอียดหรือความหยาบที่เรากำลังพูดถึงถ้าคุณบอกว่าคุณจะประพฤติพรหมจรรย์ประพฤติพรหมจรรย์ดีเอาแบบไหนก็อย่าให้มันไปถึงสุดๆตรงที่เรื่องบนเตียงใช่ไหมแล้วจับมือจับไม้ได้ไหมถ้าคุณจะเอาละเอียดคุณก็อย่าทำพวกนี้มันยังหยาบอยู่แล้วถ้ามองตาปิ๊งปังกันล่ะก็เลี่ยงได้ก็ดีแต่คืออันนี้จะเป็นความละเอียดที่เราทำให้มันยิ่งยิ่งขึ้นไปได ้เจ้าค่ะ อย่างศีลของพระเนี่ยพระพุทธเจ้าจะกำหนดแยกแยะไว้เป็นข้ออย่างละเอียดละเอียดนะเช่นว่าพระสงฆ์โหพูดจาเกี่ยวปาราศีไม่ได้แล้วมีตัวบทข้อหนึ่งบอกห้ามทำจับมือจับไม้นี่ไม่ได้เลยนะอันนี้ก็ห้ามทำนะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นอีกเช่นการที่แสดงธรรมนะก็ต้องไม่เกินกี่คำกี่คำก็มีอธิบายไว้นี่เป็นหมวดของธรรมะซึ่งความละเอียดมันก็จะเป็นไปตามลำดับขั้นนะทีนี้ไอ้ที่ว่าไม่เลยห้ามเลยเนี่ยก็คือจุดที่ว่าเรื่องเหมือนเตียงอย่างนี้เป็นต้นนะเพราะฉะนั้นกลับมาถึงเรื่องศีลข้อที่หนึ่งเนี่ยสิ่งข้อที่หนึ่งเนี่ยที่ท่านให้ความหมายอธิบายกันสุดๆเลยก็คือฆ่าเองเนี่ยด้วยมือใช้มือใช้ก้อนดินหรือใช้อาวุธมีคมไม่มีคมเนี่ยคุณทำเองเนี่ยคุณอย่าทำเลยอันนี้มันไม่ดีมากๆแต่ถ้าห่างออกมาอีกความละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเราก็ค่อยๆพัฒนาไปก็ใช่ไหมอย่างสำหรับพระสงฆ์เนี่ยฆ่าเองนี่ไม่ได้อยู่แล้วใช่ปะจ้างวานคนอื่นฆ่าก็ไม่ได้ด้วยคือความละเอียดมันจะมีมากขึ้นไงสำหรับพระสงฆ์ทีนี้สำหรับในทางคารวาสคุณก็ทำให้มันละเอียดขึ้นไปเป็นตามลำดับทำได้แค่ไหนก็ค่อยๆทำไปอ่ะฝึกไปเป็นลำดับขั้นนะคือถ้าไม่งั้นถ้าคิดได้อย่างนี้ว่าฉันจะไม่เบียดเบียนฉันจะประพฤติพรหมจรรย์คุณก็มาบวชเลยนะพระสงฆ์เขาก็มีแบบแผนของทางพระสงฆ์อยู่แล้วที่ความละเอียดมันต้องเป๊ะๆตามนี้ตามตัวบทใช่ไหมทีนี้ว่าถ้าทางคารวาสคุณอาจจะไม่ละเอียดเท่าที่พระสงฆ์ทำแต่ก็เอาเท่าที่เราทำได้เป็นตามลำดับขั้นที่เราจะฝึกไปเป็นตามลำดับ คุณ จะได้เข้าใจตรงนี้นะ เจ้าค่ะโยมก็เข้าใจว่าสิ่งที่พระอาจารย์ชี้แจงมานี้ก็เป็นเรื่องของความเข้มของจากตัวบทนะเจ้าค่ะกับการที่ว่าจะเข้มขนาดไหนเรียกว่าผิดทางตรงเลยหรือว่าค่อยอ่อนมาอ่อนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งอันนี้ก็จะแตกต่างกันไประหว่างคารวาสกับพระสงฆ์องค์พระเจ้าถูกไหมเจ้าค่ะ ต่อความเข้มข้นเนี้ยมันจะแตกต่างกันน ะ แล้วก็ตัวบทที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้สำหรับคารวะก็กว้างๆอย่างนี ้ แต่ถ้าสำหรับพระสงฆ์มันจะเจาะลงไปเลยตรงนี้ห้ามตรงนี้ไม่ได้แล้วก็นี้แล้วก็ข้อ นั้นต่ออย่างเงี้ยก็จะเจาะให้มันละเอียดลงไปสำหรับพระสงฆ์สำหรับคารวะกว้างๆอย่างนี้ที่อาตมาอธิบายให้ฟังเนี่ยคือไล่ไปตั้งแต่หยาบว่าห้ามสุดๆอันนี้ไม่ได้เลยนะแล้วก็ใบละเอียดนี้ถ้าเราเห็นแง่มุมตรงนี้ใช่ป่ะเราอยากทำให้ละเอียดขึ้นเราก็ทำตรงจุดที่เราทำได้ อ ย่างเงี้ยนะไล่เป็นขั้นตอนไป เจ้าค่ะก็ไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะเจ้าค่ะ ก็ควรจะต้องพิจารณาตามลำดับขั้นอย่างนี ้เจ้าค่ะ ทีนี้ในประเด็นที่ว่าถึงว่าเปิดร้านขายสุราจริงๆขายสุราเนี่ยมันไม่ได้ผิดศีลหรอกเพราะเราไม่ได้ดื่มใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่ามันไปผิดอกรณียกิจอกรณียกิจคือข้อปฏิบัติที่ไม่ควรทำนะการค้าขายที่ไม่ควรทำคือการค้าขายสุราอย่างเงี้ยนะ ทีนี้ถ้าส่งเสริมให้คนดื่มสุราว่า ใช่ซึ่งมันก็ไม่ควรทำแล้วถ้าทำอยู่แล้วทำยังไงเราก็ไม่กินนะพอเราไม่กินเราไม่ผิดศีลแต่เรายังมีอกรณียกิจอยู่เราก็พยายามที่จะเลิกซะพยายามที่จะหาอาชีพใหม่ทำเป็นอย่างนั้นแล้วทีนี้ในประเด็นที่คุณศิษาถามถึงเรื่องของร้านเสริมสวยหรือหมอความงามใช่ไหมที่เขาจะแบบมาแต่งมาให้สวยเป็นไปตามกิเลสอย่างเงี้ยถามว่าอันเนี้ยจะไปตกนรกไหมอันนี้คือประเด็นที่สองนะถ้าพูดถึงอาชีพแบบนี้มันไม่ได้ไปผิดศีลอยู่แล้ว เจ้าค่ะ ศีลนี้ไม่ได้ผิดอยู่แล้ว ทีนี้ถามว่าจะไปตกนรกไหมถ้าเทียบเคียงกับนักแสดงในเรื่องของนักแสดงเนี่ยที่อาตมาได้เคยเอามาพูดในรายการอยู่เหมือนกันอันนี้คือพูดกับนายบ้านคนหนึ่งตาลปุตตสูตรแต่ซึ่งตาลปุตตสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าได้กล่าวถึงนักแสดงที่เขามีความคิดว่าโอ้ยแสดงอย่างสวยงามร้องเพลงอย่างไพเราะแล้วจะไปขึ้นอยู่บนสวรรค์ที่มีภพนี้อยู่สภาวะแบบที่เป็นนักร้องนักเต้นนักรำบนสวรรค์อยู่บนสวรรค์แต่จริงๆมันไม่ใช ่ นี่มันไม่ใช่แต่ว่าจะไปอยู่ในนรกที่เป็นนรกของนักร้องนักรำนักเต้นนักแสดงนะตรงเนี้ยอะไรเป็นเหตุให้ปรารภการไปอยู่ในนรกอันนี้อาตมาได้อธิบายไว้ในพระสูตรนั้นอยู ่ นั่นคือความหลงนะความหลงของผู้นั้นความเข้าใจผิดของผู้นั้นความประมาทมัวเมาของผู้นั้นนะของผู้ที่แสดงนั่นเองนะเราต้องแยกแยะระหว่างจิตของคนที่ดูเราแสดงกับจิตของเราถ้าจิตของเรานะไม่ได้มีความประมาทมัวเมาความหลงความไม่ดีเราจะไม่ไปตกนรกนะโอเคตรงนี้ก่อนนะ เจ้าค่ะอันนี้พูดถึงตัวนักแสดงเอง ตัวนักแสดงเองถูกต้องตัวนักแสดงเอง หรือพวกดาราทั้งหลายนี่แหละ ถูกต้องถูกต้องรวมถึงหมอสัญญากรรมแล้วก็คนเสริมสวยด้วย เจ้าค่ะ ถ้าจิตของเราไม่ได้มีความประมาทมัวเมาไม่ได้มีความราคะโทสะมากลุ่มรุมมากเนี่ยเราจะไม่ไปตกนรกนะในชาติที่จะไปเกิดต่อไปนะสมมติถ้าเรารักษาจิตได้ดีเนี่ยเราจะไม่ไปตกนรกความเสี่ยงมันคือตรงนี้ว่าถ้าบอกคุณอยู่ในอาชีพนี้แล้วคุณทําไปแล้วคุณเกิดเข้าใจผิดว่าฉันเนี่ยทําดีให้คนอื่นเขาไปดีอันนี้คือคุณเข้าใจผิดไง อ ันนี้คือคุณเข้าใจผิดซึ่งกรณีนี้คือประเด็นที่พระพุทธเจ้าตรัสในตาลปุตตสูตรนะว่าถ้าพวกนักแสดงเข้าใจผิดว่าตัวเองทําความดีอันนี้คุณเข้าใจผิดนะความประมาทมัวเมาเนี่ยจะทำให้คุณไปตกนรกมันจะไม่ดีเพราะเราต้องแยกประเด็นตรงนี้คําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจึงต้องแยกแยะให้คมเพราะว่าท่านเป็นผู้ที่แยกแยะแจกทำออกมาคำว่าแยกแยะแจกทำออกมาเนี่ยคือหมายความว่าท่านฉลาดในการที่จะแยกแยะในฉลาดในการที่จะแบ่งอะว่าสิ่งที่เป็นอกุศลนะมันก็จะมีแยกแยะที่เป็นความหยาบความละเอียดความหนักความเบาไม่เท่ากันแม้แต่ความดีกับความไม่ดีท่านก็จะแยกแยะให้ว่าดีแบบไหนเรียกว่าดีดีแบบไหนเรียกว่าอกุศลดีแบบไหนเรียกว่ากุศลอย่างเงี้ยแล้วอกุศลที่เกิดขึ้นในใจเรากับใจเขามันก็คนละแบบกันต้องแยกแยะกันออกเพราะฉะนั้นศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งอาชีพอย่างใดอย่างหนึ่งนะมันก็เป็นอาชีพที่เราทำถ้าเรามีสัมมาอาชีวะไม่ได้พูดโกหกไม่ได้พูดหลอกลวงไม่ได้ท้าให้เจ็บใจจนต้องยอมตกลงพวกนี้นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นอาชีพที่เราทำได้แล้วเราก็จะต้องไม่มีความหลงนะไม่มีความหลงในอาชีพนั้นความหลงเนี่ยคือลักษณะของมานะว่าฉันดีฉันถูกฉันเก่งหรือความหลงในลักษณะของทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องว่าฉันทำให้เธอไปสวรรค์แต่จริงมันไม่ใช่อย่างเงี้ยนะ จ้าค่ะ แล้วทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีความเข้าใจว่าโอ้ฉันไม่ต้องการจะมาประกอบอาชีพอะไรพวกนี้แล้วมันเป็นอาชีพที่แบบอาจจะมีสาระน้อยถ้าเรามีความเข้าใจอย่างนี้เนี่ยคือคุณจิตก็แสดงว่าน้อมมาในทางบรรพชาแล้วน้อมมาในทางที่จะหลีกออกจากเรือนแล้วก็คือจะมาเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ละจิตน้อมมาในทางนี้ไม่ต้องการที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้แต่จิตเห็นแง่มุมต่างๆเหล่านี้แสดงว่าก็ละเอียดขึ้นมาตามลําดับอยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะอันนี้โยมขอพูดคุยเพิ่มเติมนิดนึงนะเจ้าค่ะก็จะเห็นว่าเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีนักแสดงท่านหนึ่งในวงการภาพยนตร์เรานี้แหละเจ้าค่ะทางทีวีเนี่ยท่านก็แบบปีออกจากเรือนเลยนะเจ้าค่ะคือแบบแม้ว่าจะแสดงโด่งดังยังไงเนี่ยพอท่านถึงจุดหนึ่งท่านก็ไปบวชเลยอย่างเงี้ยเจ้าค่ะคนก็อนุโมทนาบุญกันก็คงจะเข้าประเด็นที่พระอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ถูกไหมเจ้าค่ะทีนี้สำหรับนักแสดงทั่วไปที่ถือว่าเป็นอาชีพหนึ่งนะเจ้าค่ะและตอนนี้ก็มีบรรดาเด็กๆวัยรุ่นทั้งหลายนี่ก็ใฝ่ฝันเหลือเกินอยากจะเป็นนักร้องนักแสดงเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองโด่งดังสามารถทำเงินได้มากเนี่ยโยมคิดว่าคงมีนักแสดงหลายท่านเนี่ยอยากจะให้พระอาจารย์ได้พูดให้ฟังว่าที่จะทำจิตอย่างไรเจ้าคะทำตัวเองอย่างไรคิดอย่างไรจึงจะไม่ไปในทางผิดบาปหรือว่าไม่ไปในทางผิดอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงกล่าวไว้เจ้าคะ ก็เหมือนอย่างปอทฤษฎีที่เพิ่งเสียชีวิตไปนะมาว่าเขาก็ทำดีนะ เจ้าค่ะ เขาก็เป็นนักแสดงแล้วเขาก็ยังช่วยงานการกุศลทำความดีเสียสละในแง่มุมต่างๆดูแลมารดาบิดารักษาครอบครัวอย่างดีไม่ผิดศีล อันนี้คือถูกต้องเลยท่านทำได้อย่างดีเพราะนั้นอันดับแรกก่อนเอาตัวบทก่อนก็คือว่าเรารักษาศีลให้ดีนักแสดงถ้าคุณแสดงแล้วก็ต้องรักษาศีลนะอย่าผิดศีลน ะ ไม่ว่าจะศีลข้อไหนก็ตามรักษาให้ดีอันนี้เราก็สบายใจในระดับหนึ่งละแต่และส่วนแง่มุมที่ว่าเอ๊ะงั้นฉันยังให้คนอื่นมาหลงไหลอยู่อันนี้เราก็ต้องรักษาจิตของเราให้ดีขึ้นว่าเราก็อย่าประมาทโมเมาอย่าคิดว่าเราทําให้เขามีความไปสู่สวรรค์มันไม่ใช่แต่ว่าเราเนี่ยก็ทําตามหน้าที่ในความเป็นนักแสดงใช่ไหมทําไปเรารักษาศีลให้ดีมีทิฏฐิให้ถูกต้องแต่รู้จักการที่จะมาประพฤติธรรมนั่งสมาธิบ้างเราก็จะไม่มีความประมาทมัวเมาไม่มีความหลงอันนี้มันก็จะดีได้อันนี้บางคนอาจจะเถียงว่าโอ้ยถ้าไม่หลงไม่ประมาทมัวเมาแล้วมันจะมีครีเอทีฟใช่ไหมความคิดสร้างสรรค์ที่จะปั้นแต่งสิ่งนั้นสิ่งนี้ออกมาอะไรหรือได้อย่างไรโอ้ยคุณเดินใจความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันยิ่งจะมีดีเลยอะถ้าจิตเราเป็นสมาธิความคิดสร้างสรรค์มันยิ่งจะมีดีมากขึ้นเลยยิ่งถ้าจิตเรามีสมาธิมากขึ้นไปอีกเพราะงั้นการที่เราจะมีสมาธิได้คุณต้องรักษาศีลนะไม่ใช่ว่าไปกินเหล้าบันเทิงเฮฮาละมันจะมีไอเดียบันเจิดอะไรขึ้นมาไอเดียนั้นไม่ได้ว่าจะดีนะแต่ถ้าสมาธิแล้วเกิดมีไอเดียขึ้นไอเดียนั้นน่ะความคิดนั้นเนี่ยมันดีแน ่อืมเจ้าค่ะอันนี้ก็คงจะมีดาราอีกหลายๆคนนะเจ้าค่ะยกตัวอย่างเช่นดาราในต่างประเทศก็ตามเนี่ยบางคนมีชื่อเสียงมากเหลือเกินเนี่ยเป็นที่ชื่นชอบมากเหลือเกินแต่บางทีเขาวางจิตผิดหรือว่าดำเนินชีวิตผิดนะเจ้าคะก็มีความรู้สึกว่าต้องอาศัยยาเสพติดนี่แหละถึงจะทำให้การแสดงดีขึ้นอะไรอย่างงี้เจ้าคะก็ทำให้ชีวิตเขาเองเนี่ยตกต่ำไปเองถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่บางคนก็ถึงกับฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยนะ อืมเจ้าคะ ซึ่งอันนี้ก็หลงแน่นอนตัวเองทำให้คนอื่นหลงแล้วตัวเองก็หลงด้วย อืมเจ้าคะ ประเด็นในที่นี้เราต้องแยกแยะให้ออกว่าเราทำตามหน้าที่นักแสดงใช่ไหมก็เล่นไปตามบทในขณะเดียวกันเราต้องไม่หลงนะอย่าไปหลงอย่าไปยึดถือตรงจุดนั้นทำยังไงล่ะก็เริ่มที่ศีลของเรารักษาให้ดีเรารักษาศีลให้ดีแล้วจิตของคนหนึ่งเขาก็ต้องรักษาจิตของเขาเองตัวเองก็ต้องรักษาจิตของเราเอง เจ้าค่ะและอีกอย่างหนึ่งโยมอยากจะเสริมว่ามีนักแสดงบางท่านอาจจะหลงตัวเองนะเจ้าค่ะว่าเป็นที่โด่งดังมีแฟนคลับเยอะก็อาจจะไปเหมือนกับทำให้แฟนคลับนั้นลุ่มหลงหรือว่าทำอะไรในทางที่ผิดไม่ถูกไม่ควรอันนี้ก็ควรจะหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งเลยใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ คำว่าไม่ถูกไม่ควรนี่คืออะไรเราต้องเจาะจงลงไปนะว่าคือผิดศีลหรือเปล่า เจ้าค่ะ แต่ถ้าทำให้เขาผิดศีลเราผิดศีลเองแล้วชักชวนให้คนอื่นผิดศีลเนี่ยอันนี้ไม่ดีมากๆเราก็อย่าชักชวนให้เขาผิดศีลถ้าเราชักชวนเขาเช่นเอาคุณมีแฟนคลับใช่ป่ะงั้นไปบำเพ็ญประโยชน์กวาดถนนทำความสะอาดวัดหรือว่าช่วยกันคนชราอะไรเงี้ยทำบุญทำทานอันนี้ดี เจ้าค่ะ ชักชวนกันไปในการให้ทานการมันเป็นประโยชน์ดีอยู่แล้ว อืมเจ้าค่ะ อันนี้เราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์อ่ะในสิ่งที่เราทำในทางที่เป็นกุศลเพราะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องเป็นประเด็นที่อาตมาอยากจะมาพูดอีกอันหนึ่งกับคุณเตือนใจนะว่าไอ้คำว่าดีกับคำว่ากุศลมันอาจจะไม่เหมือนกัน อืมเจ้าค่ะ คือบางคนจะเข้าใจว่าดีทุกอย่างที่ดีเนี่ยเป็นกุศลหมด เจ้าค่ะ มันไม่แน่ เ พราะว ่ าสำหรับมนุษย์เราเนี่ยที่ว่าสุขเวทนาคือเราว่าดีใช่ไหม เจ้าค่ะ ทุกขเวทนาคือไม่ดีใช่ไหมเราก็เลยไปปนกันนะว่างั้นสุขเวทนาถ้าฉันมีเนี่ยคือฉันมีบุญถ้าทุกขเวทนาฉันมีเนี่ยฉันไม่มีบุญมันคนละเรื่องกัน อืมเจ้าค่ะ อันนี้ต้องแยกแยะกันคำว่าบุญกับคำว่าบาปนี่ก็อันหนึ่งคำว่ากุศลกับคำว่าอกุศลนี่ก็อีกชุดหนึ่งคำว่าดีกับไม่ดีนี่ก็อีกอันหนึ่งคำว่าสุขกับทุกข์นี่ก็อีกอันหนึ่งนะทุกข์ไม่ใช่หมายความว่ามันไม่ดีนะความทุกข์ที่นำมาซึ่งกุศลธรรมนะการอยู่ทุกข์การอยู่ลำบากแบบนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรกระทำควรกระทำไม่ใช่ว่ามันจะดีหรือมันจะไม่ดีนะคือมันควรกระทำอ่ะคือดีหรือไม่ดีเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลเขาจะพิจารณาดูใช่ไหม เจ้าค่ะ ดังนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงใช้คำที่รัดกุมเวลาที่ท่านจะตรัสท่านที่จะพูดเนี่ยท่านจะใช้คำรัดกุมว่าสิ่งที่เป็นกุศลนะควรทำนะแล้วอะไรที่มันจะทำให้เกิดกุศลเนี่ยควรเจริญควรทำให้มากนะมันอะไรล่ะถ้าคุณอยู่ลำบากแล้วคุณเกิดกุศลแล้วคุณอยู่สบายคุณเกิดอกุศลความอยู่สบายนั่นน่ะไม่ดี เจ้าค่ะ ความอยู่สบายนั่นน่ะไม่ควรทำท่านจะใช้คำนี้ควรละการอยู่สบายนั้นเสียแล้วมาทำอะไรแล้วมาอยู่ลำบาก ความลำบากนั้นน่ะดีทำไมอ่ะเพราะมันทำให้เกิดกุศลท่านก็จะใช้คำว่าให้เจริญไง เจ้าค่ะ นี่คืออ ันนี้ถ้าเบื่อพูดง่ายๆก็คือเรื่องอย่างเช่นเป็นพระอย่างนี้ก็ออกไปทุดงอย่างนี้นะเจ้าค่ะถ้าเป็นคารวาสก็คือมารักษาศีล เช่นรักษาศีลแปดอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ รักษาศีลแปดหิวข้าวไหมตอนเย็นอ่ะโหยอย่างกับอะไรดีใช่ป่ะถ้าคนไม่เคยอ่ะแม้แต่มันลำบากไหมอยู่ทุกไหมทุกนะแต่มันดีไหมดีสิรักษาศีลทำไมจะไม่ดีคุณอดทนต่อสิ่งที่อดทนได้ยากเราสละความสุขเล็กน้อยเพื่อความสุขที่มันมากกว่าสุขเล็กน้อยตอนไหนก็อร่อยลิ้นอร่อยปากสุขที่มากกว่าคืออะไรนู่นไปสวรรค์ไปนิพพานได ้ ศีลเป็นไปเพื่อนิพพานอย่างเงี้ยโหมันเป็นสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าดีกว่าแล้วดีไหมดีแล้วมันทุกข์ไหมก็ทุกข์อยู่ตอนนี้นิดหน่อยแล้วสุขไหมสุขกว่าในข้างหน้าอย่างเงี้ยเราจึงต้องแยกแยะเรื่องของเวลาด้วยเรื่องของสุขทุกข์ด้วยเรื่องของความดีไม่ดีด้วยเรื่องของกุศลอกุศลด้วยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ มันต้องแยกกันออกเรื่องของตัวเราตัวเขาด้วยอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ อันนี้คือการวิเคราะห์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านเป็นผู้ที่เรียกว่าเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมท่านจะแยกแยะออกสิ่งเหล่านี้ให้เราจึงจะต้องทำความเข้าใจนะนี่คือส่วนหนึ่งหรือบางทีทำชั่วบางอย่างเช่นโกงแล้วคุณมีความสุขความสุขจากการรักษาความสุขจากการฆ่าสัตว์เช่นคุณไปล่าสัตว์แล้วคุณมีความสุขกินอาหารที่มันมีความอร่อยลิ้นแล้วมีความสุขหรือว่าความสุขที่เกิดจากการได้พูดโกหกพูดเล่นตลกโปกฮาแล้วมีความสุขสุขนี้ดีไหมก็ดีแป๊บหนึ่งตอนนั้นนะคือพระพุทธเจ้าท่านก็จะแยกแยะข้อดีข้อเสียแต่ดีมีไหมดีตอนนั้นแป๊บหนึ่งข้อเสียมีไหมเสียบานเบอะไม่คุ้มกัน อ ย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นดีเสียดีไม่ดีเราต้องแยกกันให้ออก เจ้าค่ะ ตอนนี้ตอนถัดมาใช่ไหมน้อยมากแล้วสิ่งที่เป็นกุศลอันนี้คือดีแน่นอนสิ่งที่เป็นกุศลสิ่งที่เป็นอกุศลอันนี้คือไม่ดีแน่นอนไม่ดีแน่นอนกุศลอกุศลเราดูจากอะไรก็จะมีเกณฑ์การวัดนะคือเอาเรื่องของกุศลกรรมบถทั้ง10อย่างเนี่ยมาวัดเรื่องของกุศลหรือบางทีพระพุทธเจ้าก็ใช้ราคะโทสะโมหะแต่คือความไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมาวัดเรื่องของกุศลส่วนเรื่องของอกุศลก็คืออกุศลกรรมบถ10อย่างคือความประพฤติชั่วทางกาย3อย่างความประพฤติชั่วทางใจ3อย่างแล้วก็การประพฤติชั่วทางวาจา4อย่างนี่นะนั่นที่จะเป็นคู่ตรงข้ามกันกับเรื่องของกุศลกรรมบท10แล้วก็บางทีก็ใช้เรื่องของราคะโทสะโมหะมันเป็นตัววัด เจ้าค่ะทีนี้โยมคิดว่าคงมีท่านผู้ฟังทางบ้านหลายท่านอยากให้โยมกราบนมัสการพระอาจารย์ได้พูดในรายละเอียดว่ากุศลกรรมบทแล้วก็อกุศลกรรมบทที่พระอาจารย์กล่าวเมื่อสักครู่นี้เนี่ยแจกแจงแล้วมีอะไรบ้างเจ้าค่ะ อันดับแรกคือเรื่องของทางกาย3อย่างนั่นคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกาม เจ้าค่ะ ถ้าไม่ทำอย่างนั้นก็คือเป็นกุศลถ้าทำอย่างนั้นก็เป็นอกุศล เจ้าค่ะ ถัดมาในเรื่องของวาจา4อย่างนั่นคือพูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อ4อย่างนี้เป็นอกุศลถ้าไม่ทำก็เป็นกุศล เจ้าค ่ ะ อีก3อย่างทางใจ3อย่างทางใจก็คือมีมิจฉาทิฏฐิมีพยาบาทแล้วก็มีความเพ่งเล็งแต่ถ้าไม่มี3อย่างนี้แต่คือมีสัมมาทิฏฐิมีความไม่เพ่งเล็งมีความไม่พยาบาทอันนี้ก็เป็นกุศลนะทางใจตรงข้ามกันทั้งหมด10อย่างนะทั้งหมด10อย่างทีนี้ตรงนี้นะอันนี้ต้องอยู่ในใจของเราเราต้องควบคุมในใจของเรานะเราต้องควบคุมในใจของเราแล้วก็ชักชวนให้คนอื่นเขาทำสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเพราะนั้นอย่างกรณีของอาชีพเช่นนักแสดงร้านเสริมสวยหรือว่าหมอความงามเนี่ยถ้าเขาทำกุศลกรรมบท10อย่างนี้เช่นเขาทำเนี่ยอันนี้ออกมาสวยนะคุณก็ถ้าเขาไม่ได้โกหกอ่ะเช่นคางตอนนี้มันต้องเป็นรูปนี้หรือว่าผมเนี่ยมันต้องเป็นเปิดมาอย่างนั้นมันถึงจะดูสวยเนี่ยมันก็มีองค์ประกอบของเขามีโกลเด้นเรโชอะไรที่เขามีศาสตร์ของเขานะ เจ้าค่ะ แล้วมันดูดีจริงอ่ะมันก็คนสวยคนไม่สวยเราก็พอจะบอกได้ใช่ไหมเราไม่ได้โกหกว่าเขาหน้าเน่าแต่บอกเขาหน้าสวยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่ขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ทำชั่วไม่ได้ทำอกุศลใจเราก็มีกุศลพอมีกุศลแล้วมันจะไปไหนล่ะมันก็ต้องไปดีมันจะไปไม่ดีไม่ได้ส่วนทิฏฐิเราต้องตั้งความเห็นให้ถูกต้องว่าความสวยนะมันเป็นแค่สิ่งภายนอกนะจริงๆมันเป็นเครื่องฉาบทาเฉยๆจริงๆมันเน่านะจริงๆมันเละนะเป็นอสุภะยังไงเราพิจารณาอย่างนั้นไปอย่างเงี้ย จ้าค่ะ แล้วถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิเราชักชวนให้เขามีสัมมาทิฏฐิในเรื่องความเห็นอย่างใดอย่างหนึ่งที่มันถูกต้องอันนี้เราก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยนะก็แยกย้ายกันไปถูกแล้วกัน สาธุเจ้าค่ะทีนี้ในเวลาที่เหลืออยู่ในรายการอีกเล็กน้อยนะเจ้าค่ะโยมเห็นพระอาจารย์พูดอะไรที่มาเป็นคู่กันคือดีไม่ดีอะไรต่างๆนี่อยากจะขอนำมากราบนมัสการเรียนถามเรื่องบุญกับผลบุญเนี่ยเจ้าค่ะอันนี้นี่จะจับคู่กันยังไงดีเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะ ตรงนี้คือจุดที่อันหนึ่งเหมือนกันว่าคือบางคนคิดว่าสร้างบุญแล้วมันจะต้องได้ดีคือทำดีแล้วทำไมไม่ได้ดีอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ คำว่าดีแรกกับดีหลังที่ว่าไม่ได้ดีเนี่ยมันก็เป็นคนละความหมายก็จะอาจจะคลาดเคลื่อนกันไปเพราะงั้นคำว่าดีเนี่ยคือตัวมันเองมันดีอยู่แล้วเช่นกุศลธรรมนี่มันดีอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ว่าทำไมไม่ได้ดีไอ้ดีที่สองเนี่ยคืออาจจะไม่ได้ตามใจเราใช่ไหมฉันทำดีอ่ะโดยการทำกุศลธรรมใช่ไหมเช่นให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาแต่ทำไมไม่ได้ดีตามที่เราต้องการดีที่สองที่พูดถึงเนี่ยคือสุขเวทนาที่เราต้องการ เจ้าค่ะ มันอาจจะไม่ได้ไงเพราะว่าสุขเวทนากับกุศลธรรมมันคนละอันกันเราต้องแยกแยะตรงนี ้ เพราะฉะน ั้ นไอ้ที่ว่าเราหวังว่ามันจะต้องได้สุขเวทนาเป็นดีอันที่สองเนี่ยคือคุณหวังผลของบุญแน่นอนแหละว่าคุณทำความดีเป็นบุญใช่ไหมเป็นการกระทำเนี่ยการกระทำก็อันหนึ่งผลของการกระทำก็อีกอันหนึ่งแล้วมันจะเป็นคนละอันกันนี่ต้องแยกแยะอีกเหมือนกันน ะ ว่าการกระทำณจุดนี้ที่คุณกระทำแต่ผลของการกระทำมันอาจจะยังไม่ได้ตามที่เราต้องการหรือไม่ได้เดี๋ยวนั้นบางคนทำดีโดยการทำกุศลธรรมนะแต่ถูกด่าเงี้ยถูกว่าเงี้ยเอาทำไมเป็นไปได้ก็ถ้าคุณอยู่ในหมู่ของคนชั่วไงถ้าคุณอยู่ในหมู่ของคนชั่วเขาโกงกันทั้งสำนักงานเลยอ่ะแล้วคุณไม่โกงอยู่คนเดียวอ่ะไม่เซ็นใช่ป่ะคุณก็ถูกเขาด่าก็ธรรมดาแล้วถูกเขาด่าเนี่ยมันก็เป็นทุกขเวทนานะมันก็ไม่ได้ว่าจะเป็นเรื่องดีอ่ะถูกเขาด่าใช่ไหม เจ้าค่ะ แต่ว่าเราทำดีทำไมเราไม่ได้ดีเรากลับได้ไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้ก็ต้องแยกกันออกว่าผลนะเกิดขึ้นนะถูกเขาด่าก็ถูกคนชั่วด่าแล้วมันจะเป็นยังไงถ้าถูกคนดีด่าจะค่อยรู้สึกกระเทือน เจ้าค่ะ มันเราก็ต้องแยกแยะให้ออกว่าบุญกับผลของบุญมันก็แยกกันอย่างนี้แล้วผลของบุญเนี่ยบางทีมันก็ให้ผลในเวลาเดี๋ยวนี้เช่นถูกคนด่าเป็นต้นแต่คุณทำดีแต่ถูกคนชั่วด่าให้ผลในเวลาต่อมาหรือให้ผลในเวลาต่อมาอีกมันก็จะมีการเกิดขึ้นอย่างนี้นะ คืออ ย่างเมื่อสักครู่เช่นว่าเราทำสิ่งที่เป็นกุศลใช่ไหมเราไม่โกงเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นในใจของคุณก่อนเลยคือเราจะมีความสบายใจนิดนึงตรงจุดที่เราทำแหละแน่นอนในใจของเราผลต่อมาคุณอาจจะถูกคนชั่วด่าผลต่อมาอีกคุณอาจจะไปสวรรค์อย่างเงี้ยมันก็จะต้องดูเรื่องของเวลาด้วยอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่เรื่องของความดีไม่ดีในเรื่องของสุขทุกขเวทนาเรื่องของกุศลอกุศลเรื่องของตัวเราเรื่องของตัวเขาเรื่องของความละเอียดความหยาบอย่างนี้เดี๋ยวต้องวิเคราะห์อย่างนี้เราถึงจะทำความเข้าใจในธรรมะได้ เจ้าค่ะ หรือถ้าไม่เข้าใจสงสัยตรงไหนก็เขียนจดหมายมาถามก็แล้วกัน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะเช้าวันนี้เราก็ได้รับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนไหโศกได้เมตตาที่จะมาพูดคุยสักษาในรายการของเราคิดว่าเป็นการตอบปัญหาของคุณจิตสะก็นึกว่าน่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังกันโดยทั่วกันแล้วนะคะเวลาในรายการหมดลงแล้วค่ะดิฉันเตือนใจสินทุวันนี้ก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกเพียงแค่นี้ค่ะพรุ่งนี้เช้าตอน5กลับมาพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณนะคะส่วนช่วงของการสักษาหรือธรรมสักษาพบกับดิฉันในเสาร์อาทิตย์หน้าค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ